bazı yerlerde bize eleştiri getiriyorlar. Diyorlar ki sen programına başlarken hiçbir yerde besmele çekmiyorsun. Besmele, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman Rahim Allah adına konuşacağım, iş yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım denen bir cümle. Allah adına iş yapmak sadece peygamberlere özgü bir olaydır. Kimsenin Allah adına hareket etme, iş yapma, söz söyleme hakkı vesairesi yoktur. O nedenle biz bu bilinçle, biz yaptığımız bu işi Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah adına değil de Allah'ın rızasını kazanmak için kulluk görevimizi yapmak için yapıyoruz. Onun için burada müminler olarak, Müslümanlar olarak kol kola Rabbimizin Kur'an'daki tabiriyle keennehum dünyanın mersustur. Onlar tersinlenmiş, kenetlenmiş binalar gibidir. Şu gördüğünüz kolonlar gibidir, kirişler gibidir birbirini bağlayan diyor. Biz de o şekilde burada birbirimizle kenetleneceğiz. Birbirimize yardımcı edeceğiz. Onu biraz sonra bazı özelliklerini size Kur'an'dan değineceğim. Burada kulluk vazifesi icra edeceğiz. Burada sessiz sedasız oturan Güven albayımız da gelmiş. Öne oturmuş. Bak sessiz duruyor. Daha önce görmedik. Kendisi şeref verdi. Çok teşekkür ediyorum kendisine de. Şimdi dostlarım. Cenab-ı Hak yeryüzünde kargaşa çıktığı zaman buna fesat diyoruz. Zulüm, kan dökme çoğaldığı zaman oralara müdahale eder. Oralara peygamber gönderir. Onları eğitsin diye peygamberin görevi öğretmenlik görevidir. Oraya kitap indirir. Ellerine okuyacakları kanun, düstur indirir. Allah'ın indirdiği bu kanunlara, bu düsturlara Kur'an'ı tabirle hikmet diyoruz. Hikmet sözcüğü normalde affedersiniz, atların ağzına vurulan gem var ya, o demektir ki atın kontrolünü sağlar. Sosyolojide bu olay kanun demek, düstur demek, ilke demek. Onun için Kur'an'ımız baştan sona baktığımız zaman Kur'an-ı Hakim, hikmetler içeren, yasalar içeren Kur'an demek. Yani Cenab-ı Hak zulmün, fesadın, kan dökümünün olduğu dönemlerde elçiler göndermiştir, kitap indirmiştir. Ve böylece toplumda fesadın kalkmasını, orada adaletin sağlanmasını istemiştir. Ama burada da bir zorakilik, cebrilik değil, bunu da insanların kendi iradeleriyle olsun istemiştir ki burada sorumluluk ve hesap, mesuliyetli hesap verme şey söz konusu olsun. Cebri olsa bu defa hani sınav, imtihan ortadan kalkmış olurdu, sorgu sual. O zaman ahirete hiç gerek olmazdı. Ve Kur'an'ın indiği dönemde, Arap cahiliyesi dediğimiz dönemde çatılculuk, kan dökümü, haksızlık, hukuksuzluk had safhadaydı. Ve Cenab-ı Hak o dönemde o insanları, yani sahte Araplar çoğalmış, Allah'ın kulundan, rızayı kulundan, tabiri caiz görün, Allah'ın kulundan daha fazla kulun kulları çoğalmış. Köleler çoğalmış. Bunları buradan kurtarmak amacıyla Allah Kur'an'ı gönderdi, Resulullah'ı görevlendirdi. Yine Kur'an'a baktığımız zaman, şimdi İsra suresinin birinci ayeti dediğimiz yerde ve Musa ile ilgili, Musa'nın hani İsrailoğullarını Mısır'da Firavun'un esaretinden kurtarmak için gönderdiği ayetlerin sonu innehu semiun basir ile bitiyor. O Allah şüphesiz her şeyi en iyi gören ve en iyi bilendir, en iyi duyandır. Yani toplumdaki ahı vahı dikkate aldığından, duyduğundan, bildiğinden oraya merhameti gereği elçisini göndermiştir, kitabını indirmiştir. Bu demek. Şimdi Resulullah döneminde de insanlığa son kitap ve son peygamber geldi. İnsanlığı zulüm, fesattan, kargaşadan kurtarmak amacıyla. Ve bildiğiniz gibi koskoca Kur'an-ı Kerim'in bir bütünü var. Bunun içerisine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in A'dan Z'ye ayetlerin hepsi toplumsal barışı, tabiri caiz görün, dünyayı cennete çevirmeyi, dünyada cennet hayatı yaşamaya yönelik ilkelerdir. Ama bu çok kısa bir zaman sürdü. Bildiğiniz gibi asr-ı saadet dediğimiz bir dönem. Ondan sonra da affedersiniz peygamberin bisetinden yani gönderilişinden daha evvelki dönemlerden daha fazla kan dökümü, can kıyımı, fesat yayıldı gitti. Şimdi şöyle bir şey arz edeyim. Kur'an-ı Kerim'de 3 satırlık ya da 2 satırlık da 3 ayetlik çok bir şey vardır. Kur'an'ın özü mahiyetindedir. Buna biz Asır Suresi diyoruz. Asır Suresi hatta sahabe döneminde ve daha sonra sosyologların bu konuyla ilgili çok güzel bir şeyleri vardır. Eğer ki Kur'an'ın tümü değil de sadece insanlığa Asır Suresi inmiş olsaydı, insanlığın zulüm fesattan kurtulması, kan dökümünden kurtulması, yani toplumda adaletin sağlanması için Asır Suresi bile yeter ve artardı deniyordu. Şimdi Asır Suresi'nde ne deniyordu? Orada Asır Suresi kasem cümlesiyle başlar, müşahhas bir örnek verir. Yani bize tutup da teorik olarak bir şey aktarmaz. Bizi somut, herkesin gördüğü, gözlemleyebileceği, inceleyebileceği bir gerçeği bildirir orada. Orada ne denir? Vel asri innel insane lefî husrin derken asre kasem edilir. Yaşadığınız çağ kanıttır ki, yaşadığınız çağda İnsanlığın halini şöyle bir inceleyin. Bir bakın. Hepimizi gözleme davet ediyor. Hepimizi incelemeye davet ediyor. Burada şunu göreceksiniz diyor Cenab-ı Hak. İnanan, salihatı işleyen, hak ve sabrı tavsiyeleşenlerin dışındaki tüm insanlık husrandadır, zarardadır, ziyandadır, bunalımdadır. Reçete bu. Bakın kurtuluşun husrandan, zarardan, ziyandan, bunalımdan kişisel olarak, toplumsal olarak kurtulmanın yolunu iman, salihatın işlenmesi, hak ve sabrın tavsiyeleşilmesi. Bu noktaya şey yaptı. İşte Müslümanlar ilk dönemde bunu yaparlardı. Kur'an'ın özüydü bu. Bu öze sadık kaldılar ve hakikaten o Müslümanlar bu Kur'an'daki hikmetlere sarılmaları sayesinde zilletten kurtuldular. Şimdi bunun ötesinde Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da bir başka ayeti var. Ali İmran suresinin 139. ayeti. Ve gevşemeyin. Üzülmeyin. Eğer inananlar iseniz en üstün olan sizsiniz. Cenab-ı Hakk'ın insanlığa müjdesidir ve bu bir gerçeğin tespitidir, saptamasıdır. Bu tartışılmaz. Asır suresindekinin hani imana bağlamıştı ya üstün olabilmeyi, rahat olabilmeyi, bunalımda olmamayı, huzurlu olmayı, dünyada iken cenneti yaşamayı Cenab-ı Hak, iman, salihatı işlenmesi, hak ve sabrın tavsiyeleşilmesi. Buna biraz sonra başka şekliyle değineceğim ben bu noktaya. Ve en üstün sizsiniz ama iman ettiyseniz buyurmakta. Şimdi gelelim biz kendi konumumuza. Yani kendi konumuzdan kişisel konumlarımız değil. Bugün Müslümanlar dünyasının hepsini şöyle bir göz önüne alalım. Hakikaten en üstün müyüz? Veyahut da hakikaten hiç bunalımda, husranda değil miyiz? Yani gayet rahat. Yani dünyada cenneti mi yaşıyoruz? Cenab-ı Hak bize, yani bu Kur'an'ı siz dünyada cennet hayatı yaşayın diye indirmiş olmasına rağmen, Resulullah'ı bunun için göndermiş olmasına rağmen, biz hakikaten dünyada cennet hayatı mı yaşıyoruz? Müslümanlar ne alemde? Şimdi bunu şöyle bir göz önünde geçirelim. Türkiye'mizi ele alalım. Fesat dediğimiz zaman ne? Trafiğinden tutacaksınız terörüne kadar. Her şeyi A'dan Z'ye kadar fesadı, kargaşanın hepsini ele alacaksınız. Kan dökümünü. Ülkemizde, Mısır'ında, Suriye'sinde, Libya'sında, Irak'ında, Fas'ında, Cezayir'in her tarafta ki Müslümanların konumunu bir ele alacağız. Hangi konumunu ele alalım? Başta eğitimden alalım. Kültürden alalım. Ekonomik yönden ele alalım. Siyasi yönden ele alalım. Teknoloji yönden ele alalım. Özgürlük yönünden ele alalım. Hakikaten üstün müyüz? Şimdi Müslümanlar ne halde? Bunlara baktığımız zaman hepsi normalin de altında, yani sıfırın altındaki bir noktadayız. Ama Cenab-ı Hak bize bunu 1500 sene evvel Asr suresinde imansız, salihat olmadan, hak ve sabır tavsiye edilmeden siz husran da olacaksınız diyor. Buna dünya şahit, geçmiş insanların hepsi şahit. Bunu gördünüz diyor. Ama Müslümanlar buraya neden düştü? Ve buradan sonra bunun çıkışı nasıl olacak? İşte bizim burada sizinle bu sohbetimde bu konuya değineceğiz. Öyleyse bunun bir tek yolu var. Değerli dostlarım. Bunun yolu, yani dünyada cennet hayatını huzurlu, mutlu olabilmenin hem kişisel hem ailevi yön, toplumsal olarak, evrensel olarak düşündüğümüz yolda bunun tek bir yolu var, tek bir çıkar yolu var. Bu da nedir biliyor musunuz? Fabrika ayarlarına geri dönmek. Mesela bu işte. Fabrika ayarlarına geri dönmek. Bu ne? Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'da bize her bir ilkeyi A'dan Z'ye kadar makul ve makbul ölçülerde, hiçbirisi dogmatik değil, hiçbirisi beyin yıkamaya yönelik değil, her birisi bizi ikna edeyle, gözlemleyerek, deneysel deneyler yapmak suretiyle bizi ikna ede ede hikmetlerinin her birini ortaya koydu, her birini bize yaşattı. Ama yeryüzünde Rablığı, ilahlığı ortadan kalkan kesim, yani yapay, çağdaş firavunlar, Allah'ın koymuş olduğu ilkeleri çakma hale getirdi. Hepsini yozlaştırdı. Bunları kavramlar üzerinden becerdiler. Sözcükler üzerinden becerdiler. Onları örnekleyeceğim size. Şimdi Cenab-ı Hak bize Müslümanların hepsini 1500 sene evvel ta yine Mekke dönemindeyken uyardı. Fussilet suresinin 26. ayetinde şöyle uyardı. Dedi ki, kafirler gizli gizli toplanıyorlar. Karar alıyorlar, bir prensip geliştiriyorlar. Ve bu prensiplerinin sonucunu şöyle hükme bağlıyorlar. Eğer ki siz Müslümanları mağlup etmek istiyorsanız Kur'an'ın içerisinde bozuntu yapacaksınız. Bakın, Kur'an'ın içerisinde bozuntu yapacaksınız. Ve böylece galip geleceksiniz. Fussilet 26, bunu not edin. Türkçesini veriyorum ben zaman kazanayım diye. Arapçasını falan okumuyorum. Şimdi bazıları ilk şeyde bu ayetin içi وَالْغَوْ ف۪يهِ Kur'an'ın içinde bozuntu yapın, anlaşılmaz hale getirin, sözcüklerin anlamını saptırın, içini boşaltın demiş olmasına rağmen ayetteki ilke, bunu tuttular. Efendim Kur'an'ın okunduğu yerde var ya, hani bu mevlütlerde okunuyor. sünnet törenlerinde okunuyor vesaire falan, hani folklor olarak kullanılıyor Kur'an'ımız. O dönemde bir yerde Kur'an okuyorsa, orada bir de davul çalarsan, zurna çalarsan, gürültü yaparsan, işte böyle Müslümanlara galip gelirsin, bunu bu şekilde de yamulttular. Halbuki, bakın, bu ilke Cenab-ı Hakk'ın 1500 sene evvel bizim insanlığa iletmiş olduğu bu ilke, Peygamberimizden ve bu ayetlerden belki binlerce sene evvel. Doğu bilgelerinden Konfüçyüs var, biliyorsunuz değil mi? Resulullah'tan dediğim gibi asırlar önceki bir insan. Onun çok güzel bir ifadesi var, onu takdim edeceğim. Bir ülkenin yönetimini ele alsaydım, yapacağım ilk iş hiç şüphesiz dilini gözden geçirmek olurdu. Çünkü dil kusurlu ise kelimeler düşünceyi ifade edemez. Düşünce iyi ifade edilemezse görevler ve hizmetler gereği gibi yapılamaz. Görev ve hizmetin gerektiği şekilde yapılamadığı yerlerde adet, kural ve kültür bozulur. Adet, kural ve kültür bozulursa adalet yanlış yollara sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. İşte bunun içindir ki hiçbir şey dil kadar önemli değildir. Demek ki tuhafınıza gider, Mekke müşrikleri bu ifadeyi, bu teoriyi biliyorlarmış. Ve onların bu bilgisiyle Müslümanlığın içinin boşaltılmasının ancak dediğim gibi Kur'an'da geçen kelimelerin, kavramların, öyle mi, içine boşaltmak, onların istikametini başka yerlere çevirmek olduğunu keşfetmişler ve bu programı da uygulamışlardır. Şu anda acizane hepiniz Hakkı Yılmaz'ı Kur'an'da geçen kelimelerin ve kavramların orijinalini takdim etme özelliğiyle tanıdınız. Hakkı Yılmaz hiçbir zaman için size bir yeni yorum getirmedi. Kur'an üzerine bir yorumu yoktur. Bu özelliği de şey yapayım. Hakkı Yılmaz tozlanmış, istikameti saptırılmış kavramları yerine oturtmakla çalışan, buna gayret eden bir kardeşiniz. Şimdi burada, bakın şimdi şu olaya getireceğim meseleyi. Demin bir şey bahsettik, Asır suresini bahsettim. Hatırlar mısınız? İlk önde Asır suresindeki sözcükler. Mesela orada nasıl bozulduğunu size oradan örnekler vereceğim. Allah vel asır diyor. Asır bildiğiniz Türkçedeki kullandığımız asır demek. 80 senelik, 100 senelik dönemlere asır denir. İnsanlığın tanıklığı gösterilir. Sözcüğün öz anlamı bu olmasına rağmen, Kur'an'daki şeyi, yönlü, istikameti bu olmasına rağmen asır sözcüğünü bu bahsettiğim şeytanlık müvacehesinde ikin diye çevirdiler, ikinin namazına döndürdüler. Ondan sonra ikinin namazının faziletinden, ikinin namazının farzı şu kadar sevap, bu kadar sevap, sünneti bu kadar sevap tarzında yazdılar da yazdılar, kabarttılar da kabarttılar, köpürtür de köpürtüler ve böylece Asır suresi Kur'an'daki Allah'ın bize gösterdiği ifadeden başka bir istikamete doğru kaydı gitti. Lav olmuş mu? Ha, olmuş. Ha. Şimdi arkadan iman dedik. İman dediğimiz zaman ne oldu? İman bütünlemek demek. Bir konu hakkında sağlam ve bütün bilgiye sahip olma demek. Allah'ın burada kastettiği iman, Allah'la ilgili, peygamberle ilgili, kitapla ilgili her türlü bilgiyi kendinde toparla. O konuyla ilgili herhangi bir açığın kalmasın demek. Ama bizimkiler iman dediğin zaman imanın şartı kaç? 6. şuna inanacaksın, buna inanacaksın, lafına inanacaksın. Değil mi? Amentü diye bir şey icat ettiler. Bunu dediğin zaman sen Müslümansın dediler. Bitti. İman da kendi istikametinden başka yere gitmiş mi? Bakın şimdi gitmiş. Salihatı işlemek. Bir dilenciye yoldaki bir şeye bir sadaka vermeyi vesaireyi bir salihat işlemek dediler mi? Dediler. Halbuki salihat işlemek müminin, Müslümanın ana görevlerindendir. Salihat, bozuk işleri düzeltmek demektir. Sulh sözcüğü var ya. Sulh nedir biliyorsunuz sosyolojide? Savaşı barışa dönüştürmenin adı sulhtür. Değil mi? Yeryüzünde ne kadar bozuk iş varsa, bu dini olur, milli olur, şehri olur, kasabanızda, köyünüzde, devletinizde, düzeninizde, normal kanununuzda, anayasanızda, nerede ne kadar bozukluk varsa onların düzeltilmesi. Başta sosyolojik olarak kanunlardaki bozuklukların hukuka uygun hale getirilmesi. Bakın, başta salihat, insanlık için en önemli şey sosyal yönüdür. Kanun ayrıdır, hukuk ayrıdır. Hukuka uymayan kanunların da hukuka uygun hale getirilmesidir salihat işte. Ama o da gitti. Namaz kılmak salihat, oruç tutmak salihat falan filan derken onları da şey yaptılar, oraya da ne getirdiler? İslam'ın şartı 5. Bitti. Ama esas Müslümanlığın öngördüğü büyük işlerin hiçbir tanesi İslam'ın 5 şartı denilen şeylerin içerisinde yok değil mi? Yok. Böyle bir şey yok. Evet. Şimdi gelelim öbür tarafa. Hakkı tavsiyeleşme. Bak meal ve şeylere bakacak olursanız Allah Kur'an'da işteşlik halinde ve tevasav diye tavsiyeleşmedir. Tavsiye sözcüğünü de bozduk biliyor musunuz? Öneri dedik. Tavsiye etmek, öneri yapmak değil mi? Öneri. Halbuki değil. Tavsiyeleşmek bir şeyi kendisinden insanın derisi gibi ayrılmazı yapmak demek. Vazgeçilmezi yapmak demek. Yani toplumda yaşayan Müslümanlar, onu da söyleyeyim. Kur'an'ın geneline baktığımız zaman, bakın, Kur'an'ın geneline baktığımız zaman Müslümanın münferit, bireysel hayatı yoktur. Müslümanın görevi hep toplumsaldır, işteş halinde her birisi, hani demin bir ayetten parça verdiydim, dünyanın versus kenetlenmiş bina var ya, toplumun tüm insanların hepsi kenetlenmiş olarak yaşamak zorundadır. Öyleyse Müslümanlar bir araya geldiği zaman Müslümansa o toplum hakkı tavsiyeleşecek birbirlerine. Devamlı hak. Hak ne? Hak gerçektir. Birinci hak Allah'tır. İkincisi Kur'an'dır. Ondan sonra yaşamın gerçekleridir. Kur'an'ın içerisindeki Allah'ın koyduğu ilkelerdir. Herkes birbirine hakkı tavsiyeleşecek. Yani kesinlikle kimse de Müslümanlarda, Müslüman kitlede neme lazımcılık, her koyun kendi bacağından asılır mantığı ve felsefesi olmayacak. Herkes her şeye karışacak. Yani toplumsal hayata herkes katılımcı olacak. Bu kadar. Yani bir devletin işi tabii iki partiye, üç partiye, dört adama, beş artıma değil arkadaş. A'dan Z'ye, sen bu Müslümansan, bu toplumun adamıysan, memleketin A'dan Z'ye kadar sorunu, şehirinden, kasabasından, devletin tepesine kadar o sorunlar senin de sorunun. Orada da katılımcı olacaksın. Tavsiyeleşme, işteşlik. Arkadan bir şart daha var. Ve tevasav bir sabr. Sabrı da tavsiyeleşeceksin. Onunla işteş halde birbiriyle işleyeceksin. Ortaklaşa çalışacaksın. Sabır? Direnç gösterme. Direnç gösterme. Şimdi ne? Miskinlik etme. Değil mi? Boyun kösme. Bekleme. Dur bakalım Allah büyük ya. Sabredelim. Onu da bozduk. Demek ki bütün bunlar bozulunca şimdi bütün bunlar bozulunca ne olacak? Şimdi bir başka noktaya daha getireyim. Kur'an'ın olmazsa olmazlarından bir tanesi de salat ve salatın ikamesi. Bakın, salat ve salatın ikamesi. Şimdi, salatı bozdular. Kur'an'da yüzlerce namaz ayeti var. Dua ayetlerinin hepsi namaz ayetidir. Ama tuttular. Dua ayetlerini namazla özleştirerek anlatma yerine İslam'ın olmazsa olmazı, dinin direği olan salatı namazlaştırdılar. Allah salatın ikamesidir. Salatın ayağa kaldırılması ve ayakta tutulması, kurumlaştırması derken onu da dosdoğru namaz kılmaktır diye çevirdiler. Ve salat Müslümanların hayatından gitti. Ve Allah bir başka ayette ekumis salat, namazı ayakta tut diyor. Kurumlaştır onu. Salatı kurumlaştır diyor. Peki neden? Çünkü salat, inne salate tenha anil fahşai vel münker. Çünkü salat toplumdaki aşırılıkların tümünü, çirkinliklerin tümünü ortadan kaldırır. Hepsine engel olur. Yani güneş giren eve mikrop girmez, doktor girmez. Toplumu tedavi eder. Tamam, bitti. Ama herkes namaz kılıyor. Hepsi var. Yani fuhşiyat var mı? Var. Münkerat, çirkinlikler. Münker dediğimiz zaman hem vahiyle hem de insanlığın ortak aklıyla çirkin kabul edilen şeyler demek. Müslümanların bünyesinde var mı? Var. Peki, o bozuldu, bu bozuldu. Allah yine uyarı yaptı. Bakın şimdi. Nasıl uyarı yaptı? Geçmişten bir örnek verdi. Meryem suresinin 59. ayetinde. Dedi ki, sonradan İsrailoğullarını kastederek bir toplum geldi. Aleflerinden, torunlarından. Onlar azâus salâte. Salatı zayi ettiler. Zayi, gençler pek bilmez de orta yaşının üstü, zayi kayıp demek. Salatı kaybettiler. Hayatlarından çıkardılar. Salat gitti. Şimdiki Müslümanların hayatından olduğu gibi. Sonuç tesefe yelgâne gayye. Onlar bunun karşılığının cezasını hep görecekler ve görmek. Şu anda şimdi geldik o meseleye. İnsanlığın, Müslümanların ekonomik açıdan, kültür açıdan, askeri açıdan, itibar açısından, hangi açıdan olursa çektiği çileler, çektiği azaplar Allah'ın verdiği cezadan başka bir şey değil. Hepsi de İslam'ın umdelerini yozlaştırdıktan dolayı, salatları hayatlarından çıkarıp kaybettiklerinden dolayı. Öyleyse çare neydi? Fabrika ayarlarına geri dönmek. Öyleyse Kur'an'daki konu edilen ilkelerin hepsini hayatımıza Resulullah'ın dönemindeki tazeliğiyle geri alacağız. Onu hem şahsi hayatımızda, hem aile hayatımızda, hem toplumsal hayatımızda, hem de dünyevi ilişkilerimizin hepsinde bu ilkelerin hepsini yerine getireceğiz. İşte başta Kur'an hikmetler dolu diyor. Hikmeti de çevirdiler başka bir şeylere. Şimdi öyleyse biz dinimizi halis yaşayacağız. Fabrika ayarlarına gideceğiz. Halis din Allah'a aittir. Dine bir başka şeyin karıştırması, bunu Cenab-ı Hak şeyde, bakın şimdi imanı bize şey yaparken, kendimizi kurtarmanın nasıl olabileceğini anlatırken, Enam 82'de şu iman edenler ve imanlarına yanlış, kendi zararına olan işi giydirmeyenler, yani şirk koşmayanlar. Şirk koşmayanlar diye öven, ortak koşma inancı karıştırmayanlar, işte onlar güven kendilerinin olanlardır. Kılavuzlandıkları doğru yolu bulanlar da onlardır. Öyleyse halis dine döneceğiz. Şimdi dinimiz halis olmazsa, Allah bunu çok ayetinde, özellikle Zümer suresindeki ayetlerde gözünüzü açın. Halis din Allah'a aittir. Allah'ın koyduğu ilkelerden oluşan dine halis din denir. O dine şunun kadar peygamber getirirse, şu kadar falan mezhepten, şu kadar falan mezhepten, falan şeyhten şu kadar, filan imamdan bu kadar diye bir şeyler gelecek olursa, o halis din olmaktan çıkar. Halis dinin Kur'an'la bir başka tabiri vardır. Lebenen halisendir. Süt, ana sütü var ya, hani anadan bebeğe hiçbir şey karıştırmadan, hava bile temas etmeden geçen süt var ya, işte din de halis din Allah'tan gelip kula aynı ana sütü gibi intikal eden dindir. Şimdi şöyle düşünün. Hepimizin tedavül aracı kullandığımız paramız var değil mi? Bu parayla alışveriş edebilmemiz, bir şeyler alabilmemiz, değer ifade edebilmesi onun gerçek olmasına bağlıdır. Sahte parayla, kalp bir parayla tutup da çarşıya, pazara çıkacak olursak herhangi bir şey almamız söz konusu olmadığı gibi bir hayli de rencide ediliriz orada. Değil mi? Bağırırlar, çağırırlar, hakaret ederler, döverler, söverler, karakola götürürler, almaya verirler, savcılığa verirler falan filan. Bir sürü de yani suçlu duruma da düşeriz. Kalp parayla, sahte parayla bir şey yaramıyor. İşte halis olmayan din de kesinlikle dünyada da, ahirette de hiçbir işe yaramaz. Dünyada insana mutluluk getirmez. Herkes onun koyduğunu, bunun koyduğu kurallarla, onun bunun verdiği fetvalarla yanlış iş yaptığından, yani dünyadaki düzen içerisinde de insanın başına beladır. Ahirette de hiçbir işe yaramaz. Ahirette de Cenab-ı Hak senin sahte imanın, şirk olan imanın, sen benden başka ilah edilmişsin, sen benden başka Rab edilmişsin tarzıyla ona göstereceği adres de cehennemin yoludur. Onun için biz halis dine dönmekte yükümlüyüz, halis dini yaşamakta yükümlüyüz. Halis din de Kur'an'dadır. Şimdi Kur'an'da ayetler var, Allah'a kaçın ayetleri var. Sıfatallah, Allah boyası, Allah'ın boyadığı tip, insan tipi olarak da nitelen şeyler var. Onun için biz bunların hepsini siz Müslüman kardeşlerimize diyoruz ki fabrika ayarlarına döneceğiz. Kur'an'daki İslam'ı yaşamanın yoluna bakacağız. Şimdi öyleyse şunu söylemiştim. Din olmaktan çıkınca, sahte din yaşanmaya başlayınca Cenab-ı Hak her türlü belayı Müslümanların üzerine yağdırmaya başladı. Yani şu anda yurdumuzda ve çevrede dış dünyadaki Müslümanların çektiği Allah'ın dünyadaki verdiği cezadır. Başka hiçbir şey değil. Bakın şimdi şöyle Şura 30'da mesela ve size musibetten isabet eden şeyler, yani sizin bela, zarar, ziyan, buhran, ne varsa size isabet eden gelmiş, işte kendi ellerinizle kazandıklarınızın yüzündendir. Allah onların bir çoğunu da hak ediyor diyor. Aslında siz daha çoğunu hak ediyorsunuz da Cenab-ı Hak onları hepsini size tarttırmıyor. Şimdi yine Rum suresinin bir ayetinde insanlar dönerler diye, bakın, insanlar dönerler diye. Kendilerinin elleriyle kazandıkları şeyler yüzünden yaptıklarının bir kısmını onlara tattırmak için karada ve denizde kargaşa ortaya çıktı. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın dünyadaki bize vermiş olduğu cezalar, şu musibetler var ya, aklımızı başımıza almamız yönünden bir uyarı mahiyetinde. Ana ceza değil. Önemli olan bu. Bunlar ana ceza değil. Şimdi yine çok enteresan, yine böyle anlamlarını allak bullak ettikleri, istikamet şaşırttıkları ayetlerden bir tanesi de Ahzab suresinin 72. ayetidir. O ayette Cenab-ı Hak, bakın, biz emanet bütünlük demek. Düzen, nizam, muntazamlık demek. Bunu ona da emaneti bozdular, akıldır dediler, fikirdir dediler, yok efendim kitap dediler, yok efendim şu dediler, bu dediler, bunun istikametini de bozdular. Bütünlüğü, kusursuzluğu, mükemmelliği göklerin, yerin ve dağların üzerine yaydık, yaygınlaştırdık. Yani Cenab-ı Hak yeryüzünde şu evrende ne varsa var ya, hepsini kusursuz yarattı. Hepsi mükemmeldi, her şey güzeldi. Ama bu dağlar taşlar, bir de onun devamı var. Onu taşımaya, gizlemeye, tanınmaz hale getirmeye, gözden düşürmeye yanaşmadılar. Yani doğadaki tüm güzellikleri, tüm mükemmelliği, doğanın kendi içerisindeki yaşayanlar, ormanındaki hayvanlar vesaire falan filan, otuyla, nebatıyla, bitkisiyle, hayvanıyla, kesinlikle kimse dünyadaki, yeryüzündeki düzeni, mükemmelliği bozmadı. Buna da ihanet etmedi. Ama devam. İnsan onu taşıdı, gizledi, tanınmaz hale getirdi, gözden düşürdü, ona ihanet etti. Şüphesiz insan çok yanlış davranan, kendi zararlarına iş yapan ve çok cahildir. Demek ki burada iki şeye bak. Zalümen cehulya ifadesi vardır. Birisi zalüm, zalim demek. Ama zalimin anlamı, hani biz onu da pek doğru bilmiyoruz sözcüklerin şeyinden de onu anlatayım. Zalim sözcüğünün esas anlamı koyununa, kuzusuna, kurdu çoban yapmak demek. Türkçe'ye getirecek olursak biz bunu bindiği dalı kesmek demek. Daha güncel bir hale getirecek olursak kendi ayağına kurşun sıkmak demek. Onun için cahillik zulüm olarak ifade edilir. Çünkü bilgisizlik de aynı şeydir. Küfür de aynı şeydir. Şirk de aynı şeydir. Bir de cahillik. Cahillik de anlamsız iş yapmak demektir. Anlamsız bilgiye, gereksiz bilgiye sahip olma demektir. İnsan doğayı bozarken, efradına böyle hani fesadı oluştururken gereksiz şeyler için yapar bunu. Anlamlı olmayan şeyler için bunu yaptığına değinir Cenab-ı Hak. Bir şey daha var. Burada Ra'd suresinden bir başka ayet daha getireceğim size. Orada da Cenab-ı Hak bakın şimdi bizi nasıl cezalandırıyor. Bize neden bunları veriyor? Her kişi için iki elinin arasından ve arkasından, bu Allah'ın işinden olarak diyor parantezde, onu gözetip koruyan izleyiciler vardır. İnsan başı boş değil. Devamlı kontrol altında murakaba var. Gerçekte bir halk kendi benliklerinde olanı değiştirmedikçe Allah hiçbir şeyi değiştirmez. Ve Allah bir topluluğa kötülük istediği mi artık onu geri çevirmesi söz konusu değildir. Onlar için onun aslarından bir yardım eden, koruyan, yol gösteren de yoktur. Evet. Demek ki insanlar azmadıkça, insanlar kendilerini bozmadıkça Allah orayı bozmuyor. Allah bozmuyor. Yani bugünkü çektiğimiz çilelerin hepsinin ana sebebi insanın kendisi. Öyleyse bundan kurtulmanın yolu ne? Kur'an'a gideceğiz. Kur'an'ımız ne? Ana şey dediğimiz zaman. Kur'an'ın kendi özellikleri. Birincisi, ruh. Ruh. Can. Şimdi bu bedene dikkat edin. Bunun ruhu olmasa leş olur. Toplumdaki Kur'an ilkelerini, hikmetlerini toplumdan çıkarın, bir kenara atın. O toplum Kur'an'ı yaşamasın, o toplum leş olur. Kur'an'ın bir adı da Furkan'dır. Furkan, iyi, kötü, güzeli, çirkini ayırmak demek. Kur'an hiçbir zaman için Cenab-ı Hak verdiği öğütleri, koyduğu hikmetleri, koyduğu yasaların hiçbirisini beyin yıkamak için yapmaz. Hepsini herkese aklıyla, mantığıyla ikna etmek suretiyle oluşturur. Bizi sürekli gözlem yapmaya, araştırmaya, düşünmeye, düşünün, Yüzlerce ayette aklı ön plana çıkar. Hala akletmiyor musunuz? Akıllanmayacak mısınız? Düşünmeyecek misiniz? Tezekkür etmeyecek misiniz? Tefekkür etmeyecek misiniz? Hepsini yağdırır. Arkadan da bir tanesinde de nedir? Cenab-ı Hak pisliği, azabı kimin üzerine indirir? Yunus 100'de aklını kullanmayanlara indirir. Demek ki şu anda İslam alemi bir pislik içerisindeyse, bir azap içerisindeyse, bir bunalım içerisindeyse bunun nedeni ne? Aklın devre dışı bırakılmış olması. Öyleyse demek ki Kur'an, hani fabrika ayarlarına dönmenin bir anlamı ne? Hemen akla müracaat, aklı kullanmaya, akıllı olmaya gayret etmek demektir. Evet, Kur'an bilgisi, bakın, kesinlikle bizim bir de handikapımız var. Hepimiz çok şeyi biliyoruz da, bu kültür düzeyinde kalıyor. Herkes aşağı yukarı Kur'an'ın ne yazdığını, ne ettiğini biliyor da, yani kültür düzeyinde kalıyor. Bu nedir? Şimdi bakın size bir başka ayet okuyacağım buradan. Şura suresinin 13. ayeti. Allah dinden Nuh'a yükümlülük olarak ulaştırdığı şeyi, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya yükümlülük olarak ulaştırdığımız şeyi yaşam yolu yaptı. Yani cümle biraz farklı kurulum da burada orijinalinde. Şöyle bir şey anlatayım. Allah Nuh'a da ayetler indirdi, görevler verdi, ilkeler koydu. Musa'ya koydu, İbrahim'e koydu, İsa'ya koydu ve sana. Herkese aynı ilkeleri koydu. Yani Allah'ın dini evrensel. İlk peygamberden son peygambere kadar Allah'ın koyduğu ilkelerden hiçbirisi değişik değil. Hepsinde aynı ilke vardı. Şimdi bakın bundan sonrasına iyi dikkat edin. Dini hayata geçirin, ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Yani Allah bu dini gönderdiği zaman siz bir dini kültür olarak bilin, ezberinizde olsun, şu olsun, bu olsun diye değil. Bunu hayata geçirin diye gönderdi. Hani demin bir şey söylemiştim. Kur'an'a baktığımız zaman Müslümanın, yani bireysel hayatı yok, mutlaka işteş, toplumsal cemaat olarak hareket etmesi lazım diyordum ya. İşte Cenab-ı Hak burada bunu da emrediyor. Geçmişten geleceğe Allah'ın gönderdiği ilkeleri herkes kanun, düstur olarak hayatına yansıtması gerekiyor. Allah bunun için indirmiş, bunun için şey yapmış, bu hep böyleymiş. Ama ne yazık ki ondan da uzaklaştık, gittik. Hayatımızda yok. Öyleyse dünyada hakikaten refah, mutluluk içerisinde yaşayacaksak, yaşayabileceksek fabrika ayarlarına döneceğiz. Kur'an'ımızdaki denen ilkeleri, konulmuş kanunları hayatımızda yaşayacağız, hayatımıza tatbik edeceğiz. İşin özü bu. Ben tek taraflı konuşmaya, monoloğu burada bitiriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi de sizden hani bazı şeyler alacağım. Teşekkür ediyorum. Buyur Güven Albay. Abicim, öncelikle ağzına sağlık bizi bilgilendirdiğin için. Suresi 6. ayetinde hayır hayır o düşündüğün gibi değilden itibaren açarsan. İkincisi yine güncel bir konu. İbrahim'in dini mi, İbrahim'in milleti mi? Bununla ilgili de bir bilgi verirsen sevinirim. Evet, şimdi teşekkür ediyorum. Şimdi bahsettiğin ayette, işte ben sözümü girerken oradan girdim zaten Alak suresinin şeyinde. Şimdi Resulullah'a hani peygamberlik görevi verildiği zaman Cenab-ı Hakk'ın orada ister istemez Resulullah'ın zihninde bir şey oluşmuş. Buna ne gereği var? Nereden biliyoruz? Ayetteki kella ifadesi. Kella ifadesi orada, kella sözcüğü düşüncenin reddini ifade eder. Ona rediya, ayınlı, sonu edatı diyoruz. Hayır, hayır öyle değil, senin düşündüğün gibi değil. Yani bu evet, hayır değil normal olarak da karşı tarafına yanlış düşünüyorsun, öyle değil işin aslı anlamında bir edattır kella. Bu edattan anlıyoruz ki peygamberin zihninde bunlar ilk vahiy olduğundan dolayı kendisine peygamberlik görevi verildiği zaman tabi geçmişe ait peygamberimizin, Resulullah'ın elçilik misyonuyla, peygamberlikle ona ait herhangi bir bilgi birikimi yok. Bunu başka ayetlerde de göreceğiz. Bu uzun bir konu da. Onun için bu o yönden şöyle deniyor. Hayır, senin düşündüğünden peygamberlik göndermenin gereği var. Tersine çevirelim. Çünkü insan, hani bitik anlandıktan sonra var ya, kendisini yeterli gördükten sonra var ya, tuğyan eder. Tuğyan. Leyata. Oradaki tuğyan eder. Azar. Firavunlaşır. Bakın şimdi şöyle bir olay var. Orada o vurguyu şey yapayım. Cenab-ı Hak Harun'la Musa'yı Firavun'a gördüğü zaman innehu ta'adır. Bakın. İnnehu ta'a. Şüphesiz o azlıdır. Firavun'un azgınlığıyla ifade eder. Ama çok enteresandır. Bakın. Hem cümle vurgusu cümle şeyiyle, isim cümlesi kurulmak suretiyle, sonradan da leyet gâ ifadesinin başına lam koymakla var ya, orada çok özel bir teknik ifade vardır ki, Mekke firavunlarının, Musa'nın firavundan 1000 kat daha fazla firavun olduğunu işareti vardır. Onun için o konu, insan azdığı zaman, firavunlar çoğaldığı zaman, kendilerine binlerce yüzlerce kul edindikleri zaman, peygamber göndermeye gerek vardır. Şimdi ikincisine konuyu diyorum. Çok kısa geçeceğim çünkü başka soru da var. Şöyle bir olay var. Millet yaşam tarzı demek. Millet sözcüğü. Kur'an-ı Kerim'de de geçen şey millete İbrahim'dir. İbrahim'in milleti onun yaşam tarzı demek. Din olarak değil yani. Yani millet sözcüğü Türkçe anlamı yaşam tarzı demek. İbrahim'in milleti. Şimdi ama şu var, yani İbrahim'in dini dendiği zaman bir şey gelir mi? Noktasına gelecek olursak. Hayır, onda da bir şey gelmez. Onun da şey olmaz. Neden? Hac suresinin son ayetinde, değil mi? 76-77. Ayette, oradaki ifadede hüvese makumül müslimin. O Allah sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Aynı yerde İbrahim'in adı da Müslümanlık dini olarak İbrahim'in de adı var. O da yani sorunlu bir şey değil. Müfit Bey buyur. Şimdi genelde Müslüman aleminin sosyal yaşantısındaki olayları Kur'an'a göre irdeledik.